Nahnu nadhkuru ba'd at-talaba fi zamanina, sema Sheikh. Sisi tuwataja baadhi ya wanafunzi zama zetu, lama kunna natlubu al-ilma, sema Sheikh Uthaymeen, zama zetu tulipokuwa tunatafuta elimu. Kanu yuqalliduna Sheikh Abd al-Rahman bin Sa'di fi khatihi, walikuwa mwigiza Sheikh Abd al-Rahman Sa'di mwalimu wake katika kuandika kwake. Zuri sana. Ha? Man shabaha abahu fama dhalam. Kiwa mfanana mwalimu wako babako hujadhulumu wala kitu. Sasa ina makosa gani? Mwanafunzi huyu tabia yake kama mwalimu wake, sifa hiyo. Mwanafunzi huyu kwa utaratibu wake na maneno yake kama mwalimu wake, mwanafunzi huyu mwendo wake kama, ni sifa hiyo. Kwa hivyo sema kuna wengine mulauna bihubi taklidi sheikhi fil kitaba, walikuwa penda sana kumwigiza sheikhi katika kuandika, maana khatahu rahimahullah dhaif. Pamoja na khati ya sheikh si nzuri, lakini kile ulicho nacho ndicho kizuri kwako, ati ambacho honacho utakisawiri ha? Kizuri ni kile ulicho nacho, au sivyo? Ambacho hunacho kizuri, si kizuri, hunacho, hunacho. Asema khati yake la tastati'u an taqra'ahu, hata kule kuisoma pia khati yake shekhe huwezi, lakin min shiddati mahabbatihim lahu qalliduhu, lakini kwa mapenzi makubwa walikuwa wakimpenda Sheikh Saadi rahimahullah, wakawa mwigiza sasa vile vile. Tajiduhu mathalan yuqaliduhu fi libas, tamwona akimpenda mwalimu wake yuwamwigiza katika mavazi, avaa vile anavyovaa mwalimu wake, wa fil kalam, yazungumza vile anavyozungumza, hata zile action zake zitakuwa kama mwalimu wake. Hata fil khati, hata katika khati alivyotaja Sheikh, asema fil insan, fil insan kullama ahabba shakhsan hawala an yakuna mithlahu fi khisalihi, mtu akipenda mtu hupenda sana kwa mfano wake, kwa sifa na tabia. Ha, ukimpenda mtume utamwigiza mtume kwa mengi. Kwa hivyo elimu ndio inakufanya umpende Mwenyezi Mungu, umpende Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha ahbabta an-nabiyya, ukimpenda mtume fi hadhihi al-mahabba, katika mapenzi, sawfa taquduka ila itiba'ihi salawatullahi wa salamu alayhi, inakupeleka katika kumfuata na kumwigiza nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama masahaba radhiyallahu anhu, kama masahaba vile walivyokuwa radiyallahu anhu wardahu. Thumma dhakara al-ayata allati yusammiha ulama'u salaf, yusamunaha ayat al-mihna, akisha akataja aya hii ambayo ulama waita aya ya mtihani. Aya hii Allah ameteremsha kufanya mtihani ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasalam, hasa wale wenye madai madai sio kuwa na msingi, yani limtihan. Mihna nini? Imtihan. Aya ambayo ni mtihani kwa ummatu Muhammad, lianna qauman idda'u, kuna watu wamedai annahum yuhibbuna Allah, wao wapenda watu, wapiga kelele twapenda Mungu, twapenda Mungu, twapenda Mungu. Kuna watu wamejitokeza wakawa na madai kama haya, si twapenda Mungu bwana. Faqala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, mwambie mtume, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un, waambie ewe Muhammad, mtume mtukufu daraja, kama wanipenda mimi kama muumba subhanahu wa ta'ala, basi taki mengi wakufuate wewe, basi wakufuate wewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والجواب متوقع جبال جواب يانغوجيوا منتظر توقع ni kitu kinachongojewa الانسان اذا قابله شخص سيء في الطريق ماذا يتوقع منه شر unapambana na jitu jambazi barabarani waongojea nini kutoka maana wewe mazuri mabaya hadha huwa tawaqqu ana atawaqqa min hadha alinsan sharran naongojea eh shari kwa hebu kwa sababu mimi namjua si mtu mzuri tayib fattabi'uni tasduqu fi da'wakum nifuateni mtakuwa kweli katika madai yenu si mpenda Mwenyezi Mungu nifuateni wala mtume sikuwa atakubebwa wala kulimiwa shamba kubalini tu yale mtume sallallahu alaihi wasallam anayozungumza na anayoelekeza watu lianna alana ash-shart wal mashrut lianna alana ash-shart wal mashrut sasa imekaribia wakati wa kupatikana yote sharti na kilichowekewa sharti in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni tasduqu fi da'wakum annakum tuhibbuna Allah kiwa mwadai nifuateni mimi mtakuwa kweli katika madai yenu mtampenda Mwenyezi Mungu laqad ja'a al-jawab fattabi'uni yuhibbukum Allah najab sasa huwezi kumpenda mtume basi na elimu tena si elimu elimu tu mpaka ile elimu yenyewe ina msingi wa sunna na tauhid lakini kiwa kupenda tu mtume utapenda kama wengine wanavyompenda mtume wakiimba na kutokwa na majasho na kwenda mrama paka kupasua nguo zao kwa sababu ya mapenzi mazuuma mapenzi ya urongo ya kudai safahamu tayib hiyo ni ishara ya mapenzi ya mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na faida yake yote anayempenda Mwenyezi Mungu anaipenda na ni kweli mada yake basi atakuwa mpenzi yake ni dhahir na ni vile vile ni batin kwa ndani ya moyo kwa hivyo atakaa na mtu ampende nani apende ile elimu anaisoma ipende kwa sababu elimu inakupelekea kumjua Allah na mtume wake na kumpenda Allah na mtume ni wajibu ni wajibu asema fa usikum wa nafsi bitaqwallahi na wa usia na nafsi yangu kucha Mungu nyi wanafunzi fi sirri wal alania kwa siri na dhahiri fa hiya al-udda hiyo ndio nini ndio mategemezi ndio nguzo mtu atakutafuta elimu nguzo ya kuigemea nini ni kumcha nani Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya mahabatul fadail na ucha Mungu ndio mashukio ya mambo bora atakayopata mtu wa mutanazzalul mahamid na ndio sababu ya kupata sifa njema na maelekeo mazuri wa ya mabahathul quwwa na hiyo ndio sababu ya mtu kupata nguvu ya akili na kiwiliwili na ucha Mungu na kielimu taqwallahi subhanahu wa ta'ala wa mi'raju sumu na ndio ngazi ya kupanda daraja ya juu sana ucha Mungu warabitul wathiqa na vile vile ni mafungamano yenye nguvu ala alqulubi katika nyoyo anil fitna kutokana na fitna anil fitani fala tufarritu msichupe mipaka wala msipunguze kwa hivyo ni lazima huyo mwanafunzi anaitafuta ilmu awe ni mcha Mungu na ndio njia sahali ya kupata elimu, awe ni mkweli katika mapenzi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutufahamisha takwa hiyo katika aya nyingine katika suratul anfal aya 29, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, enyi mulaamini, pindi mtakapomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawajalieni kipambanuzi ya kupambanua haki na batil, usawa na ukosefu wa usawa, haki na batil. Ucha Mungu ni njia moja ya kufanya wewe uelewe kitu hiki si sawa na hiki ni sawa. Ucha Mungu, Allah anakupa macho ya ndani ya kuangalia mambo na ukafahamu kinyume na vile wanavyofahamu wengine kwa sababu ya ucha Mungu. Tufarriquna bihi baina alhaqi walbatil, ucha Mungu huu Mwenyezi Mungu atawapa ili mutafautishe baina ya haki na batil, wa baina dhari wa nafi', na baina ya chenye madhara na chenye, baina taa wal maasiya, na baina ya kumtii Mwenyezi Mungu na kumuasi, wa baina auliyaullahi wa adaullahi la ghairi dhalik, na itakufahamisha tofauti ya baina vipenzi vya Allah na maadui ya Allah. Mara moja Allah atakufungulieni kwa sababu ya ucha Mungu, ni ufungua kila kitu. Wa tarata yahsulu hadha alfurqan biwasilati alilm, na sangine hupatikana kwa upambanuzi huu kwamba ndio njia ya kupatia elimu, njia ya kupatia elimu. Allah anakufanyia kila kitu sahali, anakupa nguvu usiyotarajia, akili ya hali ya juu, mazingatio mazuri sana. Tayyib, yaftahillahu ala linsani min alulum, Mwenyezi Mungu anamfungulia mwanadamu elimu nyingi. Wa yuyassiru lahu, anamfanyia wepesi tahsiluha, kuipata, akthara mimman la yataqillah, kuliko yule ambaye hamchi Mungu. Allah anamfungulia huyu mcha Mungu sana elimu, mlango wa elimu, ufahamu. Taona mtu huyu kompyuta nini huyu vile anavyofahamu, sababu nini? Ni ucha Mungu, ni taqwa Allah wa hubbu Allah. Wa tarata yahsul lahu hadha alfurqan, sanginu patikana huku kupambanua, bima yulqihi Allah ta'ala ala qalbihi min alfarasa, kwa yale anayotia Mwenyezi Mungu katika moyo wa mja huyu kutokamana na kuelewa na ufahamu. Alfarasa ni kitu kama ilham, alfarasa huwa ilham. Mathalan, unamwangalia mtu hivi unamfahamu, huyu bwana yuko hivi na hivi na hivi, na mumin huwa anayo kitu kama hicho kinachoitwa farasa. Mumin anayo alfarasa, kisha mwangalia mwenzake ashijua huyu ana kadha na kadha na kadha. Kwa sababu nini? Ucha Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala nabi sallallahu alayhi wasallam, in yakun fikum muhaddathuna fa Umar, ikiwa kuna mtu Allah anampa ilham na kujua mambo mengi na kufunguliwa na Allah njia za ilmu na ufahamu wake, basi ni nani? Ni Umar radhiallahu anhu, ule ucha Mungu wake. Umar radhiallahu anhu alikuwa akisoma Qur'ani mpaka analia, mpaka hii sehemu kuna mistari mweusi kabisa, kwa sababu ya nini? Machozi. Uelewe atakuwa kama Umar, wasemaje? Turidu an takuna muqarina lil Umar au musawiyan lahu, anta maridu wala ala sawa, we ni mgonjwa au ni mzima? Jawabu kwako ni ile ucha Mungu na ufahamu aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. فالله تعالى يجعل لمن اتقاه فراسة جسم وانمبا نور يولي انمجا انمبا نور اكيلي ينور نماوني يعني نور نماوني يعني نور انمبا يتفرس بها فتكون موافقة لسواب انا يتمية نكوانغالية مامو انا كوانا موجة كموجة كيوانا نحق vile anavyoona ule muumini, jambo hili liko hivi, hili liko hivi, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimwangazia jambo kama lile. Tayib, ama neno lake Allah yaj'al lakum furqana yashmalu al-furqan bi wasa'il al-ilm wa ta'allum, inakosanya tamko la furqani, kupewa mtu nyenzo ya kutafuta elimu au ya kusoma. Huyu mwanafunzi kafunguliwa katika masomo, huyu kapewa elimu, zote hizo zaingia huku na huku. Wal furqanu biwasaili alfarasa walilham, na vile vile Mungu anampa kutafautisha baina ya jambo ambalo kwamba si la sawa na la sawa kwa نور ألومبا من يزمه سبحانه وتعالى. وهو ولي, هذا ولي الله, ولي من يزمه كما أنا بسيما هوا مسوفي قواجي سيحقه ومن نواه باطل سيما أنا ماتو كوني نيو يزاك ويولي أنا أنا أنا لا نور يا الله يوم أنغازيه سبحانه وتعالى. طيب, أن الله تعالى يلهم الإنسان التقى ما لا يلهم غيره, نيزم سبحانه وتعالى أن أمبا أفهم ونادام كوتامونغ ما أمبا أمبا يكو أمبا همبي أفهموك وينجيني, لكن هنا بكو أمتامونغ أنا كوبا أفهم وعجاب, لكن منجيني hawezi akashirikiana nawe katika mapenzi kama akili kama ile na maono kama yale, huwezi, hakufikii. Wewe una nuru ya Allah. Taib, kwa hivyo kuna na ucha Mungu, na ndio utakupelekea umpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hilo laweza likapatikana wa ruba yadhharu laka hadha fi majaraka fi talib alilm, hili laweza kakudhirikia wewe katika mwendo wako katika kutafuta elimu kabisa. Tamuru bika ayamun tajidu qalbaka khashian muniban ila Allah, itakupitia masiku katika kutafuta elimu kwako waogopa Mwenyezi Mungu, wanyenyekea مقبلا له ملكيا كوكي الله سبحانه وتعالى, متقيا له حالكم شا, فيفتح الله عليك مفاتيح ومعارف كثيره, يزيمو افوليه افونغو مambo mengi na kujua mambo mengi. تمر بك غفله ينقلق قلبك, سنجينه اذا كبتيوا غفله فلان مويوك وكفومبا kafungika kabisa pa ha. Wa kullu hadha tahqiqun liqawlihi ta'ala ya ayuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, yote yaingia katika hii aya ya kwamba mkimcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atawapeni kupambanua na kutofautisha baina haki na batil, na vile vile nuru na giza, na elimu yenye manufaa na isiyokuwa na manufaa. Ni muhimu sana. Na vile vile mtu anapata faida sampuli tatu anapompa Mwenyezi, anapomcha Mwenyezi Mungu. Mwanafunzi, faida ya kwanza ya kwamba idha ghafara Allahu lil abdi aidan fataha Allahu alayhi abwab al ma'rif, Mwenyezi Mungu akikusamehe atakufungulia mlango wa ujuzi. Tamwona mtu unastajabu. Kulikuwa na mmoja katika walimu Dikoni pale, mtu mzima Mpemba, hakuna fani haijui, subhanallah. Ukimletea gari atakutengenezea mechanic. Ukitaka nyumba atakujengea. Ukitaka ukimletea mashine atakutengenezea. Alikuwa ajabu mambo yake, hakuna kitu hajui, subhanallah. Angalia, atakwambia rudi pale, utakuja utaona ile mashine ya nguruma tu, na kijana chake naye amekuwa kama hiyo, ametukua mfano huu. Ngawaje yamkwenda kusoma Sudan nzuri. Kwa hiyo hizo ni Furqani, hizo Mwenyezi Mungu humpa kama alipowapa waja wake, na iwapa. Muhimu ni ucha Mungu. Elimu unayotafuta ni elimu gani? Maana elimu shara, na ikiwa haikupi natija ya kumcha Mwenyezi Mungu, si elimu, ikimbie, itakuangamiza elimu hii. Hujabadilika kitabia, hujabadilika kiimani, mwendo, kiakhlaq. Elimu ina gani wasoma sasa? Al-insana alladhi lam yughayyirhu al-ilm faman yughayyirhu ghayra Allah, mpaka Mungu akugeuze sasa. Angilia Allah subhanahu wa ta'ala. Lingine ambalo ni muhimu sana, akitaka fatwa wanafunzi, adabu hiyo. Akitaka fatwa kwa mwanachuoni, kwa kufuata hiyo fatwa, basi an yuqalidahu istighfarullah hatta yubayyana lahu alhaq, an yuqayyidahu bi istighfarillah, na afungamane na kutaka msamaha. Angalia Ibn Baz rahmatullah alayhi, subhanallah, akiuliza swala kimaliza, subhanallah, subhanallah, ashajibu swala, alhamdulillah, la ilaha, anajifunga na kutaka nini? Istighfar hatta yubayyana lahu alhaq. Leti istighfar nyingi. Unapo taka fatwa kwa shekhe, basi wewe leti istighfar, na yeye alete istighfar, ili Mungu awaangazie na wabainishie haki katika masala kama yale. Lian Allah ta'ala asema Mwenyezi Mungu, litahkuma, ili upate hukumu. Thuma qala wastastaghfira, na utake nini? Msamaha. La mwisho ambalo tutamalizia inshallah, kun ala jadati as-salafi salih. Hapa hii madrasa na hii markaz, watu wanakwenda ala manhaji salaf, wanakwenda kwa mfumo wa imani ya wema watangulizi. Sisi hatuendi kwa mfumo wa manamiyati ya yale yanaonekana kwenye usingizi. Jana kaja babu yangu, alikuwa fana na mtume, akavaa kishali, alikuwa na gongo, kanitisha. Sio sisi, dini yetu hatutukui kwa huko. Manamiyati, mambo yanaonekana katika usingizi, la. Hapa sisi mafunzo yetu ni qala Allah qala rasulu, Mungu amesema, mtume amesema. Yana pale ambayo inahitajia kuangaziwa zaidi, tunasema ulama wetu wamesema, ili wao ndio ufunguo mkubwa wa kufahamu yale waliotuachia salafu saleh rahmatullahi alayhi. Tufahamu vizuri, kun ala jada, usiwe ni mtu mmoja ambaye laysa laka istiqrar ala shay, huna utulivu katika jambo, uko hivi. Kun ala jadati salafi saleh, fuata kikweli kweli njia ya wema waliotangulia, utafaulu, utafaulu. Ama ikiwa wewe basi ni insan laysa laka istiqrar huna, hapo utakuwa na matatizo makubwa sana katika kutafuta elimu kwako. Utakuja sema kwa elimu si elimu tu bana, si bora tu ufundishwe harufu bana, lakini yule bwana ni shekhe lakini mlevi, mimi nachukua elimu yake, ulevi wake nitamwachia mwenye. Sikia lugha hiyo. Haya ni mambo yaliyopokea kwa baadhi ya watu, kwamba mchukueni ninayosema, acheni ninayotenda. Hii si dini. Chukueni ninayosema, najuaje kama ni kweli hayo unayosema? Kwa sema matendo yako ya suta hayo. Kwa hivyo lazima uwe huyo utakayesoma kwake ni salaf, ni mtu ambaye ametosheka na mafunzo ya wema waliotangulia, anafuata ule mfumo pasi na taakid, pasi na kufanya mambo magumu. Tafuta elimu kwa utaratibu na kwa unyenyekevu na kwa upole na kwa mapenzi, ili uwafikiwe katika kufahamu manhaji ya wema. Kun salafiyan ala aljada tariqu salafi salih min as-sahaba radiyallahu anhu, njia ya wema katika masahaba, faman ba'dahum, na wale watakuja walokuja baada yao, tabi'in, faman qafa atharahum, yoyote atakayefuata nyayo zao. Qafa maana ittaba'a, qafa wal atharu ni nyayo. أنت إذا دعست على الأرض وليس لك وليس لك نعل تترك أثر أم لا؟ تترك أثر أم لا؟ تترك أثر. أوكي كنياجا أرضنا هنا كيات تواتا علامة وات هي علامة يتو أثر كنيا نقفا نكفات اتباع فات نيازها في جميع أبواب الدين katika milango yote ya dini, tabia, matangamano, maneno, vazi. Lazima uize watu wema hawa rahmatullahi alayhim, min at-tauhid wal ibadat, katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kufanya ibada wa nahwaha, na mfano wake mutamayizan biltizami athari rasulillah sallam, ukawa wewe umetofautiana na watu wote. Tatamayiz maana takunu mutamayizan minhu, unakuwa umetofautiana na wao. Lazima wewe umetofautiana na wao kwa kufuata wewe na kulazimu kufuata nyayo za Mtume. Wa tawdhifi sunan ala nafsika, na kuipa kazi katika nafsi yako sunna za Mtume. Sunna ya Mtume ifanye kazi kwako. Kulala kwako, kukaa kwako, kutembea kwako, kutawadha kwako, kila unachofanya iwe pana sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watarkil jidali, wacha kushindana, wacha ushindani. Ukiwa atakufuata manhaju salaf, mtu hawi mshindani. Akipewa dalili ananyosha shingo, basi madamu ni dalili khalas. Kama anavyosema Imam Shafi rahimahullah, asema ma kana min Allah wa rasulihi fasam'an wa ta'a, chochote mfano wa maana hiyo, yani amantu billah, nimekumbuka amantu billah وما جاء عن الله على مراد رسول الله على مراد الله نمامين مونغا سيما مشاف نحشرية إلو تقامان نمون يزمو كما تاكو يا الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله نمامين مون يزمو كوامين يالي ألو كجا نمتوم كما تاكو يا مطوم مون يزمو سنزاكي مطوم صلى الله عليه وسلم إيبه sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi katika nafsi yako. Sifahamu vizuri, ipe kazi, uonekane sasa kwamba huyu bwana ni mwanafunzi, naonekana yuwafahamu sunna. lakini wewe mwanafunzi kama kila siku naosema uko kumvaa kanzu nzuri huna isbali, lakini ukivuka wavadingirizi huna ni Abdallah aliyokuwa kwa markaz markazi gani huyu, lakini makubwa makubwa itakani. Kwa hivyo nasiha yangu ya mwisho kuwa kuna ala jadati as-salafi sali, kuwa ni mwenye kufuata kikweli kweli, si mzaha, kikweli kweli katika mfumo wa imani na mafunzo ya watu wema waliotangulia, kila walichoamrisha: tawadhu, adab, ihtiram, ibada, hubu Allah, hubu nabii, hubu ulama, zote hizo ujipambe nazo, ujipambe nazo wewe, hapo ndo utakuwa mwanafunzi wa kisawa sawa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وجزاكم الله خيرا وانصرفوا الراشدين.